Book 2 58 Kūno dalys Aš piešiu vyrą Pirmiausia galva Vyras nešioja skrybėlę. Plaukų nematyti. Ausų taip pat nematyti. Nugaros taip pat nematyti. Aš piešiu akis ir burną. Vyras šoka ir juokiasi. Vyras turi ilgą nosį. Rankose jis laiko lazdą. Ant kaklo jis nešioja šaliką. Dabar žiema ir šalta. Rankos stiprios. Kojos taip pat stiprios. Vyras yra įsniegu. Jis nenešioja kelnių ir paltų. Bet vyrui nešalta. Jis yra senis besmegenis.